Achter het begin van zaterdag 9 oktober... Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De autoriteiten in Kroatië bevestigen dat agenten betrokken waren bij pushbacks van migranten bij de grens met Bosnië en Herzegovina. Pushback wil zeggen dat migranten met geweld terug over de grens worden gestuurd. Dat is in strijd met het internationaal recht. Eergisteren dook een video op van mannen in uniform die migranten met wapenstokken de grens oversloegen. Het hoofd van de politie in Kroatië zegt dat 3 leden van een interventieeenheid uit hun functie zijn ontheven. Bij Ossenisse in Zeeland is aan het eind van de middag een sportvliegtuig in de Westerschelde gecrashed. De piloot kwam met de schrik vrij. Het toestel was onderweg van Antwerpen naar het vliegveld van Arnhem-Muiden toen het boven de Westerschelde in de problemen kwam. Het crashte en sloeg over de kop, maar bleef wel drijven. De piloot kon er op eigen kracht uitkomen. Passerende schepen zagen het ongeluk gebeuren en sloegen alarm. Rijkswaterstaat heeft het vliegtuig geborgen. Nederlanders die naar Aruba reizen en volledig zijn gevaccineerd tegen corona hoeven bij aankomst geen negatieve PCR-test meer te laten zien. De Arubaanse overheid heeft Nederland op de lijst van laagrisicolanden geplaatst. Passagiers uit Nederland die naar Curaçao of Bonaire reizen moeten nog wel een PCR-test doen, uiterlijk 48 uur voor vertrek. Het Nederlands elftal heeft opnieuw goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het WK in Qatar. Oranje won in Riga van Letland met 1-0. De enige goal viel al in de 19e minuut. Davy Klaassen schoot raak. Dankzij de overwinning blijft Nederland bovenaan staan in groep G. De 2 belangrijkste concurrenten van Oranje, Noorwegen en Turkije, speelden vanavond met 1-1 gelijk. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 5 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Morgen begint grijs, later breekt de zon door. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Het is oktober, dus is het de maand van de geschiedenis. Het thema van dit jaar is aan het werk. En daarom konden we niet om het magnum opus van wetenschapper Jan Lucassen heen, De Wereld aan het Werk. Een boek over de geschiedenis van werk, van de eerste jagers en verzamelaars tot de kantoormens en de robot. En dat vuistdikke boek verscheen eerst deze zomer in het Engels bij de Yale University Press en kreeg al juichende recensies in onder andere The Guardian. Afgelopen woensdag verscheen de vertaalde Nederlandse versie, waarin we dus lezen over de ontwikkeling en de functie van het werk, zowel voor mannen als voor vrouwen, op alle continenten en in alle tijden. En die wijdopen blik maakt het boek zo uniek. Zoiets kun je natuurlijk alleen doen als je een leven lang in deze materie hebt verdiept. Professor Jan Lucassen is geboren in 1947, was hoogleraar aan onder andere de VU in Amsterdam, onderzoeksdirecteur aan het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. En hij schreef tal van artikelen, samen met zijn broer Leo ook een boek. Leo Lucas is ook historicus namelijk en dat boek ging over migratie. Welkom Jan, leuk dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik las in jouw boek, in dat enorm dikke boek, dat we sinds het begin van de Homo sapiens eigenlijk, dat we 98% van onze tijd als jager en verzamelaar hebben doorgebracht. Dus dat we nog eigenlijk maar heel kort bezig zijn met werken zoals wij dat nu kennen. En al het werk wat we van daarvoor kennen, van gildes tot dingen in de oudheid, dat is ook allemaal nog maar 2% van de tijd van de mensheid. Dat vond ik zo'n ongelooflijk besef. Waarom heeft dat jagers en verzamelaars zijn zo lang kunnen duren? Ik vind dat zelf ook. Dat was voor mij ook echt iets nieuws om dat zo te zien. En dat geeft natuurlijk meteen het belang aan van de manier waarop deze mensen hun werk organiseerden. En ik denk ook nog steeds ook het belang voor onszelf. En het heeft zo lang geduurd tot, want daar doel je natuurlijk op, tot men zeg maar overging tot boeren bestaan en tot timmeren en dat soort dingen meer. Dat heeft zo lang geduurd omdat in die tijd heel veel is gebeurd. Het is een hele. Het is niet zeg maar. Ze deden alleen maar jagen en voedsel verzamelen. En ja, ze hebben een beetje duf 700.000 jaar voor zich uit zitten kijken. Ja. En toen kreeg iemand ineens de geest. Nee, daar zitten dus heel veel ontwikkelingen in. En heel langzamerhand zijn wij als mensheid, zeg maar, meer gaan leren. En een van de belangrijke ontwikkelingen die ik ontdekte eigenlijk, dat is het idee dat als je daar gaat nadenkt over verdeling van arbeid. En arbeid definieer ik dus heel breed. Dus alle soorten werk, ook zorgen voor kinderen en zorgen voor het huishouden, et cetera. Als je erover nadenkt, dan is een van de belangrijkste ontwikkelingen dat vrouwen die kinderen baren, kinderen zogen en daarvoor zorgen, dat die op een gegeven moment, en dat is uniek voor de mens als je het vergelijkt met andere primaten zoals de bonobo's, dat die hun kinderen, de zorg voor hun kinderen ook aan anderen gingen toevertrouwen. Want dat doen andere primaten, zeg maar, doen dat niet. Aan oma's bijvoorbeeld en tantes. Ja, en zelfs aan hun man. Ja, en dat betekent natuurlijk dat je dat voor die vrouwen ook meer ruimte bestaat weer om andere dingen te doen. Ja, dus dat lijkt allemaal voor ons zo vanzelfsprekend, hè, dat je een baby even aan iemand anders geeft. Dat is het helemaal niet. Dus het is maar een klein voorbeeldje van al die ontwikkelingen die er zijn geweest. En dan krijg je ontwikkelingen in jachtwerktuigen natuurlijk. Vuurmaken, neem ik aan. Ja, vuurmaken. En met name vuur beheersen. Dus landschappen afbranden, gecontroleerd, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niet een tijd van stilstand geweest. Alleen, dat heeft uiteindelijk, zijn dat zeg maar allemaal de bouwstenen om op een gegeven moment in verschillende delen van de wereld, los van elkaar, te komen tot landbouw. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil nog even blijven hangen bij de jagers en verzamelaars. Ja. Want ja, er ging toch wel een wereld voor me open. Ook omdat man en vrouw allebei heel actief deelnamen. En daarin ook wel gelijkwaardig waren, toch? Ja, dat vrij lang heeft men gedacht van dat zeg maar de eerste taakverdeling was mannen jagen en vrouwen verzamelen voedsel. En dat er dus zeg maar een gegeven van het begin van de mensheid af is geweest dat deze twee soorten mensen, om het zo maar te zeggen, heel verschillende dingen doen. Maar uit veel antropologisch onderzoek blijkt dat jacht dat is niet een activiteit van een individuele jager of van een groepje mannen of een groepje sterke mannen. Hè. Maar daar gaat de hele groep, heeft daarmee te maken. En dan moet je denken aan drijfjacht, waarbij dus vrouwen zeg maar ook allemaal een rol spelen. Kortom, dat is echt een coöperatieve aangelegenheid. Samenwerking. Ja, een samenwerking. En dat is, nou ja, dat is ook een van de fundamenten van hoe wij mensen werken en hoe wij mensen met succes werken. Het leuke in je boek vond ik dat je schreef van nou, die mensen renden dan, hè, gezamenlijk probeerden ze zo'n dier op te jagen. En dan renden ze ongeveer 6 kilometer per uur. En dan soms renden ze wel 45, wat was het? Uur of kilometer? Kilometer. Ja. Totdat de antilopen moe was. Ja. Niet totdat de man moe was, ja, of de vrouw, maar de antilopen. Ja, dat is even die prachtige beschrijving uit Zuidelijk Afrika, inderdaad. Ja, want dat is het interessante aan die geschiedenis van werken. Ja, ik ben historicus en dat betekent dat je bent getraind in het omgaan met schriftelijke bronnen. Mm-hmm. Maar hier zijn geen schriftelijke bronnen over, natuurlijk. Dus je moet eigenlijk op heel veel andere manieren moet je proberen te redeneren hoe onze voorouders, jagers, voedselverzamelaars hebben gewerkt. En een van de manieren is dan vergelijkingen die je kunt maken met de laatste van onze soort die dat nog doen of tot voor kort gedaan hebben. En daar heb je dus antropologische beschrijvingen. En ja, sommige zijn inderdaad heel gedetailleerd, die precies hebben uitgerekend en hoe lang het duurde en hoeveel moeite het was en hoe je dat precies doet. En dan blijkt inderdaad samenwerking binnen de groep, maar ook samenwerking tussen mannen en vrouwen, Dat is de essentie. Anders konden deze mensen niet overleven. Nee. En wat ook in je boek staat, is dat er op een gegeven moment echt dat je ervan uitgaat dat mensen toen iets van 6 uur per dag werkten. Daar zijn verschillende berekeningen over. In het algemeen. Ik vond dat wel een aantrekkelijke optie. Een groot probleem bij de meeste van die berekeningen is dat men dan kijkt voor hoeveel tijd de jacht in beslag neemt. Maar als je kijkt, zoals ik het wil doen, naar alle werkzaamheden, hè, zoals we het er net over hadden, hè, dat ook de zorg voor kinderen en noem maar op erbij hoort, dan kom je toch eerder op 8 uur uit. Hè, als je dus al het werk zeg maar serieus neemt. Ja, maar er is ook sprake van dat de mannen lekker in een hangmatje liggen. Ik heb het uit je boek volgens mij, hoor. Ja. Het is in het algemeen zo, juist als zeg maar, al die werkzaamheden samenneemt, dat vrouwen in het algemeen meer uren maken dan mannen in deze maatschappijen. Ja. In verband met de zorg voor de kinderen? Ja, in verband met de zorg voor de kinderen. En ook en vrouwen. Het is wel zo dat mannen zijn inderdaad meer gespecialiseerd in jacht. Vrouwen zijn meer gespecialiseerd in het zoeken van knollen en van vruchten en noem maar op. En van het bereiden van voedsel. Ja. Maar nog belangrijker, denk ik, dan eventuele verschillen in uren is dat ze alleen maar door in zo'n kleine groep, en dan moet je dus denken 30, 40 mensen of zo, hè, dus zeg maar pakweg 10 huishoudens of zo bij elkaar, dat ze per se allemaal moeten samenwerken om te kunnen overleven. Ja, ze hebben elkaar nodig. En er is niet één vaste plaats, hè? Dus het is een nomade bestaan. In het algemeen is dat zo. Er zit natuurlijk een seizoensmatige kant aan. Dan zijn hier de vruchten klaar. Dieren hebben seizoensmatige trek natuurlijk. Maar je kunt natuurlijk ook overbejagen. En dat is ook geregeld gebeurd. En dan zie je ook dat men ofwel dan moet men naar kleiner wild overgaan, ofwel weer naar een andere streek. Zeker. Dat is een vaste woonplaats kon men zich pas permitteren toen de landbouw fatsoenlijk ontwikkeld werd. En waarom is op een gegeven moment de Neolithische revolutie, is het, hè? Het begin van de landbouw. Je schetst van in dat bestaan van die nomadische jagers en verzamelaars zaten natuurlijk heel veel kleine stappen waardoor hun leven beter werd. Waardoor is op een gegeven moment dan die landbouw kunnen ontstaan? Dat is een moeilijke vraag. Het is een makkelijke vraag, maar moeilijk te beantwoorden. Vooral omdat zeg maar, dat op verschillende plaatsen in de wereld afzonderlijk is gebeurd. Dus je moet veronderstellen dat de mensheid zeg maar, zo ver ontwikkeld was op verschillende plaatsen in Nieuw-Guinea, Zuid-Amerika, West-Afrika, in wat wij natuurlijk vooral weten in de Levant, zeg maar, in wat nu Israël, Libanon, Syrië is, ja. Midden-Oosten is. Dat men eraan toe was om niet meer, zeg maar, de planten en de dieren te volgen, maar te gaan over te gaan tot, ik zou zeggen, het fokken van dieren, het temmen van dieren, het fokken van dieren aan de ene kant, en aan de andere kant om gewassen te gaan verbouwen. In het Midden-Oosten wordt dat onder andere verband gebracht met een klimaatverbetering. Zo'n 12.000 jaar geleden dat het ineens veel warmer werd en een veel overvloediger groei was. In andere delen van de wereld heeft het weer andere achtergronden. Maar dat gebeurde overal zo'n beetje tegelijkertijd? Nee, dat ook niet. Maar zeg maar de delen van de wereld waren, zeker natuurlijk Amerika was zo apart. En Nieuw-Guinea was weer zo apart. Dat kan maar wel onafhankelijk van elkaar. Ja, en dat is dus interessant. Dus je kunt dus niet zeggen van, ja, er zijn zeg maar ergens supermensen geweest en die hadden het uitgevonden en de rest heeft dat gevolgd. Zo is het niet gegaan. En dat is dan ook weer een heel langzaam proces weer van duizenden jaren. Want als wij het over een revolutie hebben, dan denk je natuurlijk van Iedereen gaat ineens dit of dat roepen of doen of weet ik wat. Zo is het niet gegaan. Het duurt dus duizenden jaren. Dus mensen ontdekken bijvoorbeeld dat, stel dat ze zaden van wat later graan is, dat ze die lekker vinden. Dan ontdekken, ontdekken ze van, hey, dat stukje grond, zeg maar, staat beter dan een andere. Hè? Nou, dan ga je daar terug en dan ga je het onkruid wat minder ga je weghalen. Nou, dan wordt het al beter. Of noem maar op pompoenen of zo. Je poept die pitten uit. En je eet de lekkerste pompoenen. Dus de lekkerste pitten, zal ik maar zeggen, komen weer in de grond. En daar komen weer betere pompoenen uit. Dus er is geen enkele individu of zelfs generatie geweest die heeft gedacht van, hé, opa jaarde nog en wij zijn landbouwers geworden. Dus heel langzaam. Het gaat natuurlijk ook heel langzaam langs elkaar heen. Toch moeten we achteraf constateren dat dit het feit dat je zeg maar zelf de natuur gaat beheersen, zowel dieren als planten, dat tot een geweldige vermeerdering van voedsel heeft geleid en tot een hele grote bevolkingsgroei. En dat heeft niet alleen goede gevolgen gehad, heeft ook slechte gevolgen gehad, maar uiteindelijk is dat de manier geworden waarop de bevolkingsdichtheid op de aarde veel groter kon worden. Ja. Want de jaarlijks voedselverzamelaars hebben heel veel grond nodig, zeg maar. Omdat ze steeds verhuizen en nieuwe stukken uitputten. Ja, ja, ja. Het grappige, want ik wist dat helemaal niet, dat met dat begin van de landbouw eigenlijk ook het begin van de ongelijkheid is begonnen. Ja en nee. Nee, dat is wel een belangrijk punt, hoor. Want daar zijn nogal wat misverstanden over. Op zich is het zo dat je met landbouw kun je voedseloverschotten krijgen. Ja. En met name in de veeteelt. Hè? Kijk, want gewassen die zijn zeg maar eenjarig. Hè? Maar als je zeg maar succesvol kuddes hebt en dieren leven natuurlijk veel langer, dan kun je op een gegeven moment krijgen, de een heeft veel meer succes met zijn beesten dan de ander. Ja? En dat kan ertoe leiden, als er maar overschotten zijn, ja, dan kunnen er natuurlijk slimmerikken zijn. Hè, die denken van, hé, dat pik ik in. Maar dat is helemaal niet zo eenvoudig. Omdat we toen, maar ik denk ze nog steeds in zekere zin, fundamenteel denken dat er een goede verhouding, goede balans moet zijn tussen inspanning en beloning, pikken we dat niet zomaar. En dan moeten dus die slimmerikken, zeg maar, die het overschot, zeg maar, inpikken, die moeten wel met een heel goed verhaal komen. Het verhaal, of die moeten, zeg maar, dan grote feestmaaltijden geven, et cetera, om te legitimeren dat er die ongelijkheid is. Dat ze dat in hebben genomen, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar wat ik zei, er is geen rechtstreeks causaal verband tussen die landbouwrevolutie en ongelijkheid. En de recent onderzoek in Afrika heeft met name laten zien, en dat was echt ook voor mij helemaal nieuw, dat er duizenden jaren landbouw heeft bestaan in Afrika. Terwijl die gelijkheid, en vooral in matriarchale culturen, waar dus de vrouwen het belangrijkste waren, waarin dat gehandhaafd is. Dus het idee dat ongelijkheid voortkomt rechtstreeks uit landbouw, Dat is te kort door de bocht. Het is te kort door de bocht, maar het is natuurlijk wel zo dat inderdaad toen mensen dingen in gingen pikken en in konden pikken. Ja. En andere mensen met toch wat legere handen achterbleven. Ja, ja. Ja. Dat werd zo mogelijk. Ja. En dat is uiteindelijk uitvergroot in samenlevingen. Maar dan heb je het pas over 5000 voor Christus, zeg maar 7000 jaar geleden. Stedelijke samenlevingen. Ja. Daar was dat meer mogelijk. Alleen daar zie je dat juist dat er juist een goed verhaal nodig is om ongelijkheid te legitimeren. En dat goede verhaal is dan, wij werken allemaal voor de tempel. Ja? En dan de dienaren van de tempel, de priesters. Daar brengen we zeg maar de overschotten naartoe. Dit was nog voor Christus, hè? Ja, we hebben het over 5000, vanaf 5000 voor Christus begint dat. Maar het is wel een hele belangrijke stap. Daar brengen we het naartoe. En die herverdeelt het alweer over, over zichzelf natuurlijk. En over de mensen ja. die voor die ja. tempel werken, ja. et cetera. Maar dan heb je dus een hele sterke ideologie nodig die verklaart waarom de een meer krijgt dan de ander. En dat is dus in een theologisch verhaal. En nog weer een andere variant. En dat is niet zo'n prettige variant. Dat is die zogenaamde Yamnaya-cultuur. Waar eigenlijk alle Indo-Europese bevolkeren, dus zowel in Europa als natuurlijk ook in India, uiteindelijk van afstammen. Dat was een cultuur die zich ontwikkelde 4000 voor Christus ongeveer in Zuid-Rusland. En die waren dus heel succesvol in het temmen van paarden. En tegelijkertijd in de Oeral vonden ze ook koper. Maar dat is laat modern DNA-onderzoek zien. Dat is een hele agressieve cultuur geweest, ook ongelijkheid. En die heeft het lijkt er wel op dat ze, toen ze zeg maar zich uitbreiden naar West-Europa, maar ook naar India, dat ze massaal de vrouwen van de landbouwers die er waren verkracht moeten hebben en de mannen moeten hebben uitgemoord. Want we stammen dus zeg maar heel sterk af van die mannen van die Yamnaya-cultuur. En daar heb je dan ja, de Noorse mythologie je zou kunnen zeggen, dat is het alternatief voor een ongelijke samenleving. Ja. Dat je zegt van, luister, zie je jongens, het is heel normaal, dat hoort zo. Hè? Er zijn übermenschen en untermenschen, zal ik maar zeggen. Dat in hun filosofie. In hun filosofie, ja. Ja. Dus of je deed wat terug als tempel en je gaf het volk te eten, of je fetteerde het in ieder geval als dank. Of je zei, ja, tough shit, zo is het nou. Zo is het helemaal. Maar in beide gevallen heb je een verhaal nodig. Ja, we gaan niet de hele geschiedenis langs. Nee. We zijn nu heel goed begonnen op volgorde. Maar ik wou een onderwerp eruit kiezen wat mij en ook jou zo te lezen heel erg aansprak. En dat is namelijk slavernij. Ja. Want iedereen weet natuurlijk van de transatlantische slavernij. Hè? De zwarte mensen uit Afrika die naar de Amerika's werden gebracht of elders. Maar jij schrijft eigenlijk over slavernij in Griekenland en in Mesopotamië en het Romeinse Rijk en het Byzantische Rijk. Wanneer begon dat? De grootscheepse slavernij begint met het ontstaan van staten in Mesopotamië. Dus als van die stedelijke samenleving waar we het er net over hadden, was er staten ontstaan. En staten die voeren oorlog met elkaar. En ik vertel het nu heel kort, maar waar het dan op neerkomt is van, en als je een oorlog wint, wat doe je dan met de overwonnen krijgers? Moord je die uit? Ze hebben verloren, hoppakee. Die vrouwen, daar kun je natuurlijk wat anders mee doen. Maar die mannen, die kun je dan vermoorden. Of, en dat zie je dan langzamerhand in Mesopotamië voor de eerste keer, of laat je ze voor je werken. Denk je van, hé, daar hebben we wat aan. En dan maak je ze tot slaaf. En dat is dus dat vond ik voor mezelf een belangrijke constatering. Dat is dus lang voordat er markten bestaan. Hè? Dus laat staan, lang voor kapitalisme, heb je dus slavernij. En wat je zelf er net aangaf, in heel veel maatschappijen komt dat dus voort. Ik verbind het in ieder geval, als ik de literatuur goed gelezen en goed geïnterpreteerd heb, verbind ik het aan staatsvorming. Ja. Omdat er toen oorlogen werden gevoerd. En wat je zegt, dat zie je dus over de hele wereld. Ja. Dus die schaal was ook veel groter dan we aanvankelijk wisten. Ja, zeker. Want er is heel veel discussie, ook in de antropologische literatuur, of er nou agressie was, zeg maar, onder jagers, voedselverzamelaars. Ja, dat zit in ons beestjes. We kunnen agressief zijn. We kunnen ook elkaar doden, et cetera. Maar echt op grote schaal, oorlog, daar heb je staten voor nodig. Want een oorlog, dat vergt natuurlijk heel veel organisatie. Hè? Je moet heel veel mensen losmaken van ander werk, daar komt het dus heel concreet op neer. En die zijn dus niet met de landbouw bezig. Het zijn, nee, die moeten gaan vechten, die moeten worden onderhouden. Dat is een waanzinnige organisatie. Dat kunnen alleen maar staten. Ja. Dus vandaar dat ik dat sterk verbind met staatsvorming. En die krijgsgevangenen die dan tot slaaf werden gemaakt, wat moesten ze doen? Dat kon van alles zijn. Je veel publieke werken kun je ze natuurlijk voor gebruiken. Vochten bouwen. Maar op een gegeven moment kan het ook. En dan komen we natuurlijk meer in die fase van de Atlantische slavernij. Te werk stellen op plantages. Ja. Maar goed, in Centraal-Azië heb je dat ook gehad. Ja, want dan schrijf je dat Europa ook slaven had en Azië ook. En dat je vooral niet je eigen geloofsgenoten tot slaaf mocht maken, maar verder eigenlijk iedereen wel. Ja, dat dat hangt weer samen met waar we het straks over hadden, van dat we zeg maar een ingebouwd idee van gelijkheid en fairheid hebben. En slavernij verzet zich daartegen. Dus wij kunnen alleen maar slaven hebben wanneer we onszelf wijsmaken, of onszelf ervan overtuigen, of ervan overtuigd zijn, dat untermenschen zijn. Dat zijn andere wezens. Hè? Dat zijn, die hebben het verdiend op de een of andere manier. Dus je moet een psychologische afstand scheppen tussen jou en de slaaf. Ja, je anders moet de andere mens ontmenselijken. Ja, in feite, anders luk je dat psychologisch niet om. De variant die wij natuurlijk het beste daarvan kennen, zijn racistische theorieën. Hè? Zwarte mensen zijn inferieur. Ja? Dus, dan kun je allerlei verhaaltjes maken waarom het normaal is en noodzakelijk is dat zij dat werk voor jou doen. Maar in Azië en Europa waren ook Hindoes of boeddhisten waren slaven? Ja, zeker. Zeker. En dan, wat je net terecht zegt, als het zo is dat je het psychologisch nodig hebt om van de slaven een ander te maken, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat monotheïstische godsdiensten, dat die zeggen van ja, je eigen soortgenoten, dus christenen, mogen geen christenen tot slaaf maken. Moslims mogen ze christenen tot slaaf maken, of joden, of heidenen al helemaal. Ja. En de islam, nou goed, al die godsdiensten hangen natuurlijk heel sterk samen. Hè? Jodendom, christendom, islam. Die hebben allemaal hebben een parallele parallele regels. En dan nog heb je wel verschillen weer binnen het islam, binnen het christendom. Maar dat is een algemeen gegeven, ja. En die tot slaaf gemaakte mensen in Europa en in Azië, wat voor taken hadden die dan? Waar werkte die dan? Waar waren die te werk gesteld? Dat ligt aan. Bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk kennen we natuurlijk veel slaven bij grootgrondbezitters die moesten werken. Maar het beroemdste is natuurlijk de gladiatoren. Dat waren slaven die dus gewoon voor het plezier van het publiek met elkaar of met wilde dieren moesten vechten. En Spartacus is natuurlijk de allerberoemdste daarvan. Maar verder heb je heel veel slavernij in huishoudens, dus in rijke huishoudens. Hè? Dus dat mannelijke en vrouwelijke slaven die huishoudelijke taken moeten doen, en vrouwelijke slaven ook heel dikwijls die seksuele diensten moeten verrichten voor de meester en zijn zoon en noem maar op. En dat was eigenlijk in de hele wereld zo? Want ik begreep uit je boek dat tussen 1100 en 1900, dus buiten die slavenhandel voor de plantages, ook 6 miljoen slaven zijn geweest. Ja, dat is slavernij kom je inderdaad. Er zijn weinig maatschappijen, geloof ik, waar je geen slaven had. Omdat je overal oorlog hebt, en overal krijgsgevangenen, overal dat fenomeen, zeg maar. Ja, nou waren die transatlantische tot slaaf gemaakte, waren natuurlijk geen slachtoffers van een oorlog. Die werden gewoon uit hun leven gerukt. Ja, maar de Europeanen kochten die slaven op de kust van West-Afrika. Maar ze kochten ze van Afrikaanse kooplui. En die kochten ze weer van legers die ze hadden buitgemaakt op anderen. En dat werd natuurlijk een soort industrie. Er was zeg maar veel vraag naar. De Europeanen hadden veel vraag. En dat zette weer Afrikaanse koninkrijken aan om weer meer slaven te maken, et cetera. En dat wordt natuurlijk een hele perverse. Een pervers systeem waarbij je de slavenhalers, de Europeanen, die slaven naar Amerika brengen. Maar in Azië is dat ook gebeurd. Die kun je natuurlijk aan het begin zetten. Maar die kunnen niks zonder dat Afrikaanse koninkrijken met elkaar vechten en krijgsgevangenen maken en die weer verkopen. Daar begon het allemaal mee. Het proces van de slavenhandel. Ja, het werkt elkaar zo in de hand. Hè, want op zich is de slavernij in Afrika is ouder. Gedeeltelijk heb je die al in de oudheid. Maar vooral vanaf 800 ongeveer. Maar dan worden de slaven geëxporteerd naar het Arabisch gebied eerst. En vervolgens naar het westen. En als het, zeg maar, de slavernij in de 19e eeuw af wordt geschaft, dan krijg je weer grotere stromen naar het oosten. Maar je hebt ook al vanaf 1400 vrij grote aanvoer van slaven vanuit Ethiopië naar India bijvoorbeeld. Hè? En daar heb je het ook weer. Christenen die weer tegen moslims vechten, moslims die weer tegen christenen vechten. En dan dus volgens de regels van dit spel elkaar tot slaaf mochten maken en het dan over zee verkochten, niet naar het westen, maar naar het oosten. Heftig, hè? Een van de mooie dingen waarover jij schrijft is het protest van de Neptunus. Ja. Omdat er altijd wordt gedacht dat mensen zich willoos in die slavenschepen lieten voeren. Terwijl, ja. Natuurlijk hadden ze geen enkele kans. Maar jij schrijft over dat protest. Ja, dat heeft Ruud Peesie een paar jaar geleden helemaal uitgezocht. Dat is een heel dramatische opstand van slaven aan boord van een Nederlands schip. Wat klaar lag voor de kust van West-Afrika om naar het Caribisch gebied te zeilen. En ook daar zie je weer hoe pervers het systeem is. Zij komen in opstand. Ze nemen het schip over. Maar dan, dat is één. Maar wat kun je dan verder doen? En dan gaan de eigenaren van die slaven, want die zijn dus allemaal van het schip af, die zijn dus zijn gevlucht naar de kust, die gaan daar natuurlijk bondgenoten zoeken. Dus, en dat wil zeggen onder andere Europese slavenhalers, maar vooral ook de grote de bemanningen van de koralen. Dus het zijn, zeg maar, grote houten kano's, want die schepen liggen allemaal buiten de kust, die dus de slaven vervoeren van de kust naar het schip. Mm-hmm. En die proberen allemaal zoveel. Die willen, zeg maar, die slaven proberen. Ze denken van ja, die halen het toch niet. Die willen ze dan overnemen. En dan kunnen ze die natuurlijk weer goed weer verkopen, et cetera. En dan zien de slaven op een gegeven moment in dat het een hopeloze zaak is. En dat is niet helemaal te bewijzen, maar het zit er dik in. Ze hebben zelf het schip in laten ontploffen. Ja, ze hebben de lont in het kruid gestoken en het schip is ontploffen. Ja, met honderden doden. Niet alleen die mensen aan boord, maar ook bemanningen van die koralen. Die dachten daar een slaatje uit te kunnen slaan. Dus het was collectieve zelfmoord. Ja, dat kun je zien als collectieve zelfmoord. En er zijn veel meer slavenopstanden geweest. Ja. Je hebt ook een hele mooie brief gevonden van iemand die tot slaaf is gemaakt en die in 1923 of zo daarover is geïnterviewd, toch? Ja. Even kijken hoor, want dat. Ja, dat is heel aangrijpend, ja. Kun je dat stukje even voorlezen? Even kijken wat je hebt onderstreept. Mm-hmm. O Heer, Heer, als ik aan die tijd denk, probeer ik niet te huilen. Mijn ogen houden op met huilen, maar binnenin mij blijven de tranen maar stromen. Toen de mannen mij met zich meetrokken, riep ik de naam van mijn mama. Ik wist niet waar ze was. Ik zag niemand meer van mijn familie. Ik weet niet waar ze waren. Ik smeekte de mannen me te laten gaan om mijn familie te zoeken. De soldaten zeiden dat ze geen oren hadden om gehuil te horen. Ja, dat is zo aangrijpend. Dat is dus een man die in, wat je zegt, 1923, nog kan vertellen hoe die rond 1860 tot slaaf gemaakt is in Dahomey in West-Afrika. Ja, echt prachtig dat ze. Ja, dat is hoe hij het omschrijft. Het meest aangrijpende citaat wat ik in het boek wat ik voor het boek gevonden heb. Ja. Ja, en dat vooral, hè, mijn ogen houden op met huilen, maar binnen in mij blijven de tranen maar stromen. Ja, en ze hadden geen oren om huilen te horen. Ja, dat vond ik ook erg mooi. Ja, ja. Het is pure poëzie. Ja. Nog even dat slavernij afmaken. Is het nu helemaal weg? Want na de afschaffing van de slavernij heeft het natuurlijk nog heel lang geduurd dat zwarte mensen toch nog uitgebuit werden en niets kregen. Maar als je denkt aan Mao of aan Stalin of al die dingen die hier gebeurd zijn, ook Hitler, dat is natuurlijk ook allemaal gedwongen arbeid. Ja, het is verboden, zeg maar. En dat is een groot goed. En de ILO heeft eraan gewerkt en werkt daar nog steeds aan. De ILO, wat is dat? De ILO, de International Labour Organization. Dat is zeg maar een bureau in Genève, van eerst van de Volkenbond en later van de Verenigde Naties, dat streeft naar goede arbeidsverhoudingen over de hele wereld. Dus officieel zou het niet meer mogen bestaan. Alle landen hebben dat ook getekend. Iedereen is het daarover eens. Maar helaas, de werkelijkheid is anders. Ofwel omdat je staten hebt die het met de mond beleiden, maar het dus niet afdwingen. Ofwel omdat staten geregeld in de fout gaan. En dat is een beklemmende constatering eigenlijk. Als je de recente geschiedenis bekijkt, en dan moet je inderdaad denken aan Hitler, Duitsland, Stalin, Rusland en het China van Mao, maar natuurlijk ook Noord-Korea nu. Dat daar tientallen miljoenen mensen gedwongen tot slaaf zijn gemaakt. Hè. We kennen in Nederland natuurlijk het arbeidseinsatz in Duitsland. We kennen het doodwerken van gevangenen in Duitse concentratiekampen. Dus voor zover mensen die meteen vergast werden, zijn er groepen geweest die ze hebben moeten doodwerken. In de Russische Gulag was het precies hetzelfde. In China heb je er heel veel voorbeelden van. En dat gebeurt nog steeds. En kijk, dan hebben we het over de extreme. Het is beangstigend dat altijd weer terug kan komen. En daar moeten we dus, ik denk tot op de dag van vandaag moeten we daar beducht voor zijn. Maar ook voor, ik zal maar zeggen, allerlei tussenvormen. Hè? We kennen nu uit Qatar natuurlijk die bouw van dat voetbalstadion. Ja. Hè, met een vreselijke aantal slachtoffers. Maar gewoon in het algemeen, in de Golfstaten, heb je een hele kleine, ik zal zeggen, oorspronkelijke bevolking. En voor de rest zijn het zogenaamde gastarbeiders uit India, de Filipijnen, Thailand, noem maar op. Die zijn geen burger, zijn geen staatsburger, hebben nauwelijks rechten. Allemaal vreselijke verhalen over hoe Filipijnse meisjes worden behandeld in de Golfstaten. Dus daar heb je een soort tussencategorie. Ze horen er niet bij. En het zijn ook niet echte slaven, maar daartussenin. En dat heb je met illegale arbeiders, heb je dat in Amerika, hier in Europa. Dus er zijn nog heel veel. En ja, dan wordt het op een gegeven moment een semantische kwestie van, zijn dat dan slaven, zijn dat dan niet slaven? Nou, laten we het in ieder geval over gedwongen arbeid hebben. Ja, of in ieder geval arbeiders die, want kijk, als we het over vrije arbeid hebben, dan is een van de ideeën van, jij en ik hebben vrije arbeid. Wat betekent dat? Als ons niet bevalt, gaan we naar een andere baas. Hè? Ja. En als ons hier niet bevalt, dan gaan we naar een andere stad of naar een ander land. Dat is vrije arbeid. Dat is van alles op af te dingen, maar dat is de definitie. Maar deze mensen hebben die vrijheid helemaal niet. Kijk, als je als arbeider bent geworven vanuit Kerala of zo in Qatar, en het zend je niet, dan is er geen andere werkgever waar je naartoe kunt gaan. Nee, daar is de deur, je kunt teruggaan. Nou, niet eens, want ze nemen je paspoort in als je daar gaat werken. Zeker, ja. dus moet je erbij blijven. Maar als je weg wilt, dan kun je terug. Maar dat is niet dit type vrijheid. En dat heb je natuurlijk voor alle ongedocumenteerde arbeiders. Precies wat je zegt. Je hebt de papieren niet. En in een moderne staat, dan ben je aan de wilde overgeleverd. Ja, het is geen slavernij, maar het is zeker geen vrijheid. Nee, dus die tussenvormen, ja, daar moeten we ons ook echt heel veel zorgen over maken. Afgezien van dat het valse concurrentie is en noem maar op. Ja. Ja. Ja. Als je nou zo die hele geschiedenis doorgaat, wat jij hebt gedaan, al die duizenden jaren, is er een deel van de geschiedenis waar jouw hart echt naar uitgaat? Ik vond vroeger bijvoorbeeld, ik heb ooit een blauwe maandag heel eventjes geschiedenis gestudeerd. En ik vond de oudheid en de middeleeuwen, vond ik helemaal niks. Dus mijn geschiedeniscarrière was geen lang leven beschoren. Want ik vond alleen nieuw en nieuwste leuk. Ja. Maar zo kan ik me voorstellen dat jij ook periodes hebt die je extra leuk vindt. Of landen die je extra leuk vindt. Of volkeren die je extra leuk vindt. Nee, dat heb ik niet. Het is wel zo dat ik, om zo'n boek te schrijven, ben je natuurlijk sterk aangewezen op wat heet secundaire literatuur. Je kunt niet zelf naar alle archieven in alle landen gaan, alle opgravingen doen, et cetera. Van de andere kant, om die zogenaamde secundaire literatuur, dat wil dus zeggen dat je boeken leest van collega's die veel weten over China in de 10e eeuw of over de Papoea's in de 18e eeuw, of noem maar op. Hè. Maar om dat goed te kunnen beoordelen, moet je wel ook weten hoe de stapjes zijn van de primaire bronnen, dus de archiefstukken, mm-hmm, naar boeken, et cetera. Nou, ik heb het geluk gehad in mijn leven om veel archieven in Europa te zijn geweest. Dus daar ken ik die stapjes van het originele document tot de conclusie. En de laatste 25 jaar heb ik heel veel van dat soort onderzoek in India kunnen doen. Nou, dat zijn in ieder geval, het is behelpen, maar in ieder geval in twee heel verschillende type maatschappijen weet ik wel hoe die stapjes gaan van het individuele geval naar de grotere theorie. En de tijd zal het leren of hoe onbezonnen ik ben, maar op basis daarvan denk ik van, dat ik ook zeg maar boeken over China of over Zuid-Amerika of zo iets beter in kan schatten. Waarom zeg je dat van het onbezonnen? Wat bedoel je daarmee? Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, Jantje Lucas, het is wel mooi, maar ga je eerst maar fatsoenlijk Chinees leren dan praten we verder. Op die manier. Maar goed, er zit natuurlijk een grens aan wat een mens kan doen. Maar om over je vraag terug te komen, ja, ik ben gefascineerd door de geschiedenis van India, dan vooral van de laatste 500 jaar. En daar doe ik ook nog veel onderzoek naar. En in Europa. En dan heb ik bepaalde groepen, zoals steenbakkers, heb ik heel veel aan gedaan. Dus sommige dingen kun je intiem kennen. En andere, ja, dan ben je van goede literatuur van collega's afhankelijk. En in India is natuurlijk een heel bijkomend apart verhaal vanwege het kastensysteem. Zeker. Dat de arbeid daar ook weer heel anders geregeld Zeker. Is. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld van wat we straks over hadden. Van ja, dat je ongelijkheid hebt in de maatschappij met een verhaal erbij. Ja. Het is logisch in dat systeem dat je hogere en lagere kasten hebt. Ja, voor de Indiase grondwet bestaan die niet meer. Knellend systeem. Ja, maar voor de grondwet bestaan die niet meer. Maar de facto bestaan ze nog wel. Ja. En dat is dus ook weer zo'n een systeem van ongelijkheid met een bijpassend verhaal waarom dat doodnormaal zou moeten zijn. Ja, en een geweldige beloning in het vooruitzicht gesteld, waarvan je denkt ja, van dat is ook maar eerst zien dan geloven. Ja. Je schrijft ook heel uitgebreid over vrouwen, omdat in jou je hanteert een wetenschappelijke definitie van werk waar ook huishoudelijk werk onder valt. Ja. En ik vond dat superleuk om te lezen. Dat las ik al in je inleiding, omdat ik eigenlijk ervan uitging dat werk alleen betaald werk was. Ja. Maar het is natuurlijk onzin, want vrouwen doen heel veel werk. Nu doen ze ook betaald werk, maar vroeger vooral thuis. Het was niet een feministisch statement van je. Het was gewoon een wetenschappelijke overtuiging. Nee, ik heb altijd sympathie gehad voor vrouwengeschiedenis, maar ik heb dat nooit beoefend. Ik heb geen enkele naam in die richting. Ik ben eigenlijk zelf aangenaam verrast door het feit dat als je zeg maar die hele brede definitie kiest, die we ja, op het ISG ook ja, na veel discussie hebben gedacht van hey, zo moet je naar kijken. Hè. Dus alle werk is interessant, niet interessant. Alle werk is belangrijk, of het nou betaald wordt of dat niet betaald wordt, of het nou thuis gebeurt of buiten huis, of het nou mannen of vrouwen is. En daarmee hoort huishoudelijk werk dus ook echt in, dat is de kern zelfs van. Hè? Het werken van mensen in een huishouden, van mannen en vrouwen in een huishouden, dat is de kern van al het werk. Door dat uitgangspunt te kiezen, samen met mijn collega's, maar goed, ik heb dat in dit boek dan uitgewerkt, ben ik dan eigenlijk aangenaam verrast. Als ik dan lees en dat een paar grote recensies in Engeland, waar je het al over had, maar ook in de New Statesman, ja, dan word ik bij wijze van spreken op het schild geheven als iemand die dus echt serieus vrouwengeschiedenis doet. Nou, ik laat me graag complimenten aanleunen, maar dat was niet een uitgangspunt van het boek. Het is echt het gelukkige effect van het kiezen van goede concepten. En wij historici zijn in het algemeen niet ontzettend goed in het omschrijven van begrippen. Hè? We historici zijn daar heel impliciet over. Sociale wetenschappers doen dat veel meer. Maar hiermee denk ik dat ik dat ik geluk heb gehad om het zo te doen. En ja, zeker. Ja, het lijkt me toch een keuze geweest. Maar dat is het ook wel. Maar een keuze die zeg maar veel meer implicaties had dan ik eigenlijk dacht. Ja. Want anders had ik wel in het begin van het boek geschreven. Luister eens hier. Ik had het boek daarom en daar eens schrijven. En een van de belangrijke redenen, ik wil vrouwen ook hun eigen plaats geven. Dat heb ik niet geschreven. Maar dat was ook niet recht mijn bedoeling. Maar dat het zo uitkomt, ja, daar ben ik zelf blij om. Ja. Als je die geschiedenis van de arbeid van de vrouw bekijkt, het hangt van heel veel dingen af. Wat jij ook zei, van dat er op een gegeven moment dat ze lang genoeg leefde om een grootmoeder te krijgen die dan ook voor het kind kon zorgen. En zo waren natuurlijk talloze kleine stapjes in de ontwikkeling van de vrouw en de arbeid die ertoe deden. Is de pil een van de grootste stappen of geboortebeperking? Of is dat alleen maar zo omdat ik dat denk omdat het in mijn leven heeft plaatsgevonden, zeg maar? Nou, ik ben geneigd om het helemaal met je eens te zijn. Alleen, als historicus moet ik altijd weer een beetje bang zijn van, ik zal zeggen, alles wat in ons eigen leven en recent gebeurt, daarvan denken we, dit is totaal nieuw. Hè? Automatisering, dat is helemaal nieuw. Hè? De pil ook en zo. Ja. Maar ik beschrijf het in mijn boek. Ik denk en ik hoop dat over een paar honderd jaar niet andere historici zullen zeggen van, nou, dat was zwaar overdreven. Ik denk dat heel essentieel is voor de mogelijkheid van vrouwen om zelfstandig werk buitenshuis te gaan doen. Ook als je over die hele, hele, hele, hele lange periode kijkt. Zeker. Dat is dat beschrijf ik ook in het boek. Hoe de ontwikkeling is van vrouwenarbeid. En ja, dat lijkt dus zeg maar de jaren 60. Dus ja, nu alweer 60 jaar geleden. Ja. Dat lijkt heel essentieel te zijn geweest. Ja, het is wat je zegt, hè, dat geschiedenisbedrijven is natuurlijk eigenlijk een kwestie van ongelooflijk uitzoomen. En dan weer ongelooflijk inzoomen om te kijken hoe het op dagelijks niveau is. Hè? Ja, er zitten twee kanten aan in het boek, realiseer ik me nu. Je hebt gezien, ik probeer zoveel mogelijk werkende mensen aan het woord te laten. Voor zover we daar teksten over hebben, op beschrijvingen van hebben. Dus een Egyptenaar die spreekt 2000 voor Christus en een vrouw in Bagdad, zo 800 na Christus. En deze man die tot slaaf gemaakt wordt rond 1860. Dat heb ik gedaan om het boek aansprekend te maken voor een groter publiek. Ik denk van, je kunt geschiedenis pas begrijpen als je jezelf erin kunt verplaatsen. En je kunt je het makkelijkste verplaatsen in een ander individu. Hè? Ik kan wel zeggen, de hunnen, dit, en de Germanen, zus. Ja, ja, wat is dat, hè? Maar als ik dan één hun of één Germaan heb met een tekst, hè, dan... Dus je zou kunnen zeggen, dat is het retorische. Hè? Dat je, daarmee maak je contact met je publiek. Maar er zit ook iets methodisch in, of iets. Het is ook een heel belangrijk methodisch uitgangspunt. Want ik denk dat theorieën en meer algemene uitspraken... die leid je af uit individuele gevallen. Ja? Dus met andere woorden, wat ik in het algemeen zeg... komt uit individuele gevallen voor. Maar je moet dat iedere keer weer proberen op en neer te gaan. Hè? Je gaat van individuele gevallen naar een meer algemene uitspraak... zoals we straks hadden over slavernij en dit en dat... Maar je moet ook altijd weer van die algemene uitspraak... weer terug kunnen gaan naar het individu. Dus dat er inzoomen en uitzoomen. Ja, en dus, daar zit de retorische en de methodische kant aan vast. Maar waarom was geschiedenis altijd zo'n grote liefde? Want je hebt echt wel je hele werkzaam leven aan de geschiedenis gewijd. Ik heb thuis met de paplepel ingekregen. Mijn vader was onderwijzer en die heeft... Voor de oorlog heeft hij ook een paar jaar geprobeerd MO, geschiedenis te halen. En dat is onder andere door de oorlog is er nooit van gekomen. Maar mijn vader was gek op geschiedenis. En ik heb dat. En mijn moeder was gek op oude spulletjes, zal ik maar zeggen. Een broer van haar die had mooie middeleeuwse beelden. Nou, konden mijn vader en moeder ze helemaal niet permitteren. Maar goed, we hadden een oude blaker en een oud strijkijzer. Dit en dat, en heilige beeldjes. Dus mijn moeder had dus die liefde voor die oude voorwerpen. Had zij een vader die was gek op geschiedenis. Vooral Limburgse geschiedenis. En ik kom uit Limburg, dus de geschiedenis van ons dorp. Ik heb zelfs met mijn vader... Welk dorp is dat? Ik kom uit Meijel, maar mijn ouders komen wel ietsje verder uit Limburg, dus uit Helden. En dat vond ik allemaal prachtig. Dus Limburgs, ik was een super Limburgse nationalist. Ik had plakboeken, dus uit de Maas en Roerbode knipte ik alles over geschiedenis. En dat moet ik nog wel ergens hebben liggen. Dus geschiedenis had mijn grote liefde. En toen ik ging studeren wilde ik vooral prehistorie doen. Dus dat fascineerde mij. Uiteindelijk is het dan sociaal-economische geschiedenis geworden. Maar, Je broer is ook historicus. Ja, mijn broer Leo is ook historicus geworden, ja. Maar ja, dat is een beetje een gek verhaal in die zin. Dat ik heb altijd tegen Leo gezegd van... je gaat niet naar Leiden studeren, want daar ben ik ook geweest. Je gaat niet geschiedenis studeren, heb ik ook gedaan. Doe maar eens wat anders. Bedenk zelf eens iets. Ja, nou ja. Hij heeft heel veel dingen zelf bedacht, maar goed. Jij bent ouder dus? Ja, ik ben de oudste van 9. Ja, ja. 9 kinderen? Ja, goed, katholiek Limburg, dus wat wil je? Maar geschiedenis is gewoon altijd de rode draad geweest. Nou, je hebt dus in dit boek per ongeluk een feministisch statement gemaakt. Natuurlijk gaat het ook over het kapitalisme en het communisme... In de tijd dat ik een blauwe maandag geschiedenis studeerde... moest je elk onderwerp aanvliegen vanuit Russische schrijvers... en vanuit kapitalistische schrijvers. Ik vond het heel raar, omdat ik dacht... het is zo of het is niet zo, maar alles werd door een andere bril bekeken. Dat is nu natuurlijk niet meer zo. Dat ligt eraan. Sommige auteurs... Nee, nogal wat auteurs doen dat ook zo. Ik heb ervoor gekozen om een andere manier te doen... omdat ik uiteindelijk dacht... dat als je een echte wereldgeschiedenis wilt schrijven... dan moet je proberen je op een... wat ze noemen zo min mogelijk eurocentrisch te doen. Hè? Ja. Ik zal maar zeggen, wij... hebben het allemaal uitgevonden in de klassieke oudheid. Dan hadden we het christendom en de rest van de wereld loopt erachteraan. Ja. Om het heel simpel te zeggen, dat is het eurocentrisch denken. Maar ook in de geschiedenis. Wat wel echt achterhaald is. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een groot goed is van de mondialisering, dat we ontdekken dat we bij wijze van spreken niet alleen op de wereld zijn. En natuurlijk met de decolonisatie. Jij hebt het al over boekdrukkunst in de 8e eeuw in het Verre Oosten. Ja, zeker. Dat terwijl dat bij ons 600 jaar later werd ontdekt. Ja, zeker. Maar het is nu echt een kunst. En dat is het grote goed van deze tijd, van de mondialisering, dat je ook probeert je op een mondiaal standpunt te stellen. Dus dat je denkt van, wij, de menselijke soort, hebben zoveel overeenkomst, hè, dat kunnen we beschrijven. En we bestaan niet, de wereld bestaat niet uit superieure rassen en anderen die daar een beetje duf achteraan lopen of zo. En dus ook de tegenstelling waar jij het er net over had. Ik zal maar zeggen, tussen kapitalistisch en communistisch. Dat is een reële tegenstelling. Dat is ook een heel interessant onderwerp. Daar ga ik ook diep op in. Maar dat is niet de belangrijkste manier waarop je, denk ik, en dat heb ik ook uitgelegd in het boek, denk ik, waarop je zo'n wereldgeschiedenis moet schrijven. Ik denk dus veel eerder dat je op een gegeven moment hebt je marktsamenlevingen gekregen en die ontstaan in verschillende delen van de wereld tegelijkertijd. En binnen die marktsamenlevingen kun je uiteindelijk tot samenlevingen komen, zoals wij die nu kennen, waarin bezitters van kapitaal een onevenredig grote stem hebben. Maar dat is weer wat anders, zeg maar, snap je? Mm-hmm. Dus ik heb geprobeerd zo diep mogelijk terug te gaan in de tijd, de hele ruimte, dus de hele wereld te nemen, en daarmee ook te ontsnappen aan wat vooral toch 19e-eeuwse ideeën zijn over hoe de wereld en de maatschappij en zo in elkaar zou zitten. Niet dat dat zo slechte ideeën zijn, maar ik denk dat we nu verder moeten. Ja, want dat is leuk dat je dat zegt. Denk dat we verder moeten. Want jij zegt aan het eind van je boek van je kan niet door de geschiedenis te leren kennen, kun je niet de toekomst gaan voorspellen. Maar er zijn natuurlijk wel patronen die zich voordoen. Want als je dat nou ontzettend zou uitzoomen naar het nu, hè, met de groeiende kloof tussen arm en rijk, hoe zou jij daar nu als toekomstig historie, dus stel dat je over 100 jaar hier naar kijkt, wat denk jij? Ja, het nut van de geschiedenis is dat we kijken van hoe we hebben het tot nog toe gedaan en waar zijn wij, hè? Dan heb ik het echt over wij mensen, mm-hmm, succesvol in geweest en wat niet, en wat heeft gewerkt en wat heeft niet gewerkt. Dat is één van de manieren waarop we naar de toekomst proberen te kijken. En dat is een belangrijke functie van de historici. Maar dat is maar één van de manieren. We hebben ook andere kennis, sociologen, economisch, noem maar op. Ja. En samen, als een soort blinde mollen, proberen we natuurlijk iedere keer weer een beetje naar die toekomst te gaan. Wat ik op het einde van het boek doe, is dat ik een aantal scenario's die anderen hebben geschetst, die meer lef hebben dan ik, om die te zeggen van die kant gaat het op, dat durf ik niet. Maar wat ik wel durf is in het kader van mijn boek om te zeggen van dat vind ik een waarschijnlijker scenario, dat vind ik een onwaarschijnlijker scenario. Dat zijn volgens mij vrij grote constanten in het menselijk werken, waar we het straks over hadden gehad, samenwerking. Dat je niet alleen werkt voor de noodzaak om je brood te verdienen, wat hartstikke belangrijk is en voor 90% van de bevolking, van de wereldbevolking nog steeds is. Maar het gaat ook om meer. Je verwerkelijkt jezelf. Je laat aan anderen zien wat je waarde is. En een faire beloning. Dat zijn, dat zijn fundamentele gegevens waarmee we ook naar de toekomst kunnen kijken. Ja, het gaat om samenwerking, rechtvaardigheid, dat soort dingen. Ja, Wel een positieve boodschap eigenlijk, hè? Nou, fijn dat je dat... Ik ben een vrij optimistisch mens, maar ik ben geen toekomstvoorspeller. Dat is mijn vak niet. Dan wordt het borrelpraat. Dan is mijn mening net zo belangrijk als de jouwe, of misschien nog minder belangrijk. Ja, Ik snap het, dat je je daar niet aan waagt. Je bent een wetenschapper. Hè? Ik dank je ontzettend voor je komst naar de studio, Jan Lucassen. Het boek De Wereld aan het Werk ligt in de betere boekhandel. Veel succes met wat je verder gaat. Je gaat nog een boek met je broer schrijven, toch? In december moet een migratiegeschiedenis van Amsterdam uitkomen samen met Leo. En ik ben nog met veel studies over India bezig. Veel succes daarmee. Dit was Nooit Meer Slapen. We zijn terug te luisteren als podcast. Geef ons ook eens wat sterren of een duimpje op je favoriete podcastplatform. Dan zijn we makkelijker te vinden. Maandag is Pieter weer, samen met Neske Beks. Straks op deze zender, Vink. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.